Suntem în Iacov, capitolul 1. Data trecută ne-am oprit la versetul 18. Continuăm astăzi cu versetul 19. Amintindu-ne că această carte este, spuneam noi, una din cele mai practice cărți din Noul Testament. Ce privește trăirea creștină. Dacă ești creștin, asta e o chestiune, o întrebare deloc învechită. E important ca în orice moment din viața noastră să putem să răspundem la întrebarea asta. Dacă suntem creștini, întrebarea Tatălui nostru este dacă suntem creștini maturi. Vremea trece, nu e doar melodia de la formația noastră, dar dacă vremea trece, întrebarea este ne maturizăm sau doar îmbătrânim. Provocarea aceasta, pentru că este o provocare pentru unii dintre noi, mai ales pentru copii. Copiilor nu le place neapărat să crească și vorbesc din sensul responsabilităților. Că de purta pantofii lui mama și lui tata și cureaua sau mai știu ce să bagă în spatele volanului, fiind extrem de caragioși, în toate ipostazele amintite, sunt grabnici. Dar maturitatea înseamnă capacitatea de a trăi responsabil, capacitatea de a face ceva cu viața ta. Și am înțeles că asta este, de fapt, voința lui Dumnezeu. Voia Tatălui nostru este să ne maturizăm. Pentru că nu este mai mare tristețe pentru Dumnezeu să se uite la fiecare dintre noi care l-am acceptat pe El, vorbind despre copiii Lui născuți din nou, pentru că fără asta nu putem să vorbim de maturitate, vorbind despre ceva aievea care mulți înșală, fără să te întâlnești cu Iisus Hristos, să-L accepți ca Domn și Mântuitor. Nu există naștere din nou, deci nu putem vorbi de creștere, maturizare. Dar dacă am făcut lucrul acesta, Tatăl nostru privește la noi și tristețea Lui, să ne gândim și, apropo, și o exprimă în cuvântul Său, este atunci când noi nu vrem să ne maturizăm. Să știți că Dumnezeu se poartă într-un fel cu copiii. E un lucru, un adevărul care în ultima vreme mă gândesc mult. Dumnezeu se poartă într-un fel cu copiii, copilașii Lui. Dar când vine vreo vreme și a ajuns adult, adică a trecut ceva vreme de când îl cunoști, El începe să se poartă cu tine ca un adult și doare. Pentru că încăpățânarea nu face decât să mărească durerea. Încăpățânarea noastră și copilăria noastră când nu ne mai stă bine, știți, unui copil mic îi stă bine să se prostească. Uneori, vreau să spun. Când ești mare, nu te mai poți copilări, să zicem noi. Avem expresia asta. Dar gândiți-vă că Dumnezeu este Tatăl care vrea și este hotărât să ne maturizeze. Și se poartă cu noi prin lucrurile care le primit în viața noastră, ba chiar ispitele pe care noi le confecționăm din încercările din viața noastră, din cele mai multe dorințe noastre normale, se poartă ca unul care vrea să ne dea ocazii să creștem. E hotărât să ne maturizeze, dar este pentru adulți, zicem noi. Acum, să te încăpățânezi, să spui, dar eu sunt mic, lasă-mă mai ușor. Poți să o faci, dar din nou, care este realitatea? Realitatea este că avem șansa să stăm, spuneam noi, dacă vrem să beneficiem din acest studiu, din acest studiu care ne vorbește de maturitate, dorința lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să ne evaluăm, sincer, să ne punem în fața acestor teste pe care Dumnezeu ne dă. Și spuneam noi că trebuie să înțelegem că imaturitatea este problema noastră, este problema mea, este problema ta. Suntem împreună. Trebuie să recunoaștem, nu recunoaștem lucrul ăsta, nu acceptăm, ne pierdem vremea. Și vreau să spun, ne pierdem vremea în multe lucruri pe care le facem, dar să știți că Dumnezeu, slavă Lui că nu sunt eu Dumnezeu, El știe ce face, are răbdare cu noi, dar să nu uităm, scopul Lui este să se maturizeze. Evrei 6:1, ne aducem versetul ăsta aminte, chiar dacă nu e din Iacov, o să vedem un verset cheie astăzi chiar, dar Evrei 6:9, lăsați aspectele care? Începătoare, de început. A terminat cu mântuirea, a terminat cu oare fi mântuit, nu fi mântuit? Oare e bine să fac aia? Nu, spune, să mergem spre lucrurile, să înaintăm spre lucrurile care ne aduc maturitate. Să ne îndreptăm spre maturitate, este dorința lui Dumnezeu. Am văzut că maturitatea înseamnă să înțelegem că încercările putem beneficia din ele. Putem să le transformăm, încercările, problemele, testele, să le transformăm în victorii. Asta am văzut în prima parte a capitolului. Cum facem asta? Spuneam, să știm, adică să avem minte înțelegătoare. Dacă ne alimentăm mintea cu știrile de la ora 5, o să fie extrem de neînțelegătoare. Dar să avem o minte înțelegătoare, să avem o voință supusă, pentru că Dumnezeu știe ce face. Să avem o inimă credincioasă. Lucrul ăsta ne va duce la victorii. Am văzut data trecută că noi suntem aceia care transformăm adesea încercările care Dumnezeu le pune în viața noastră în ispite. Și am văzut că Dumnezeu vrea să ne maturizăm înțelegând cum lucrează ispita. Mecanismul ispitei îl numeam noi. Că începe cu o dorință, chiar naturală, de cele mai multe ori, deși există și pofte, dorințe păcătoase, dar cele mai multe ori începe cu ceva. Spuneam noi că diavolul nu e... E foarte șiret, are vreo câteva mii de ani în expertiza aceasta, de a ne ispiti. Și ia dorințele noastre, chiar normale, jucăriile noastre, cum le numim adesea, lucrurile dragi, și vrea să ne înșele, pasul 2. Și o dată înșelându-ne, prin momeala bine deghizată, și spune, că nu e chiar așa, nu e păcat, nici problemă, se numește safe sex astăzi. Dar nu este deloc safe. Se numește, lasă că odată mă uit pe imaginea aia și după aia îmi trece. Dar știința arată că odată, mai ales la bărbați, odată snapshot-ul ăsta făcut, te urmărește toată viața. Te poate urmări toată viața. Și după aia te întreb, dar cum am putut să fac lucrul ăla? Păi, ai plantat ceva. Înșelându-te, ai ajuns să păcătuiești. Și mecanismul sfârșește prin moarte. Și asta era invitația lui Dumnezeu. Cum să ne purtăm în ispite? Cum ai putea să ce să faci cu ispitele? Păi să înțelegi cum te ispitește diavolul și să spui lucrurile pe nume. Uite, aici în dorințele ăștia, asta, dorința asta și asta, eu sunt ispitit. Și să accept invitația tatălui care spune, eu știu că e slab, dar vreau să-ți arăt, să deschizi ochii, să vezi unde te duce ispita. Că te duce la moarte. Nu la viață. Diavolul spune, viață liberă. Soluție rapidă. Dar e o minciună. Și am spus noi că pe lângă lucrul ăsta, Dumnezeu spune, uite de cât de bun sunt. Diavolul spune, dar cum e bun Dumnezeu? Dar te-a lăsat să pici în biliță. Așa zice pe la noi, biliță, capcană, laț. Te-a lăsat să muști momeala bine deghizată. Cum e bun Dumnezeu? Adevărul este că Dumnezeu este bun întotdeauna. Bun nu pentru că noi îl facem bun, pentru că vedem noi că e bun, ci pentru că așa e natura lui. Și trebuie să mă uit că prin toate situațiile Dumnezeu spune, uite-te la ce-ți ofer eu, că eu sunt bun întotdeauna. Darurile bune vin de la El, în mod continuu. Și sfârșeam noi data trecută în versetul 19 și spunea Dumnezeu, apropo în ispite, mai uite-te și în tine, că dacă ești născut din nou, ai natura lui Dumnezeu în tine. Și aceasta întotdeauna e victorioasă. Vă aduceți aminte de copilul acesta? De fapt, nu v-am spus data trecută, spuneam miercuri. Un copil își explica acest fenomen al victoriei asupra ispitului în felul următor. În mine trăiesc doi oameni. Adam și Iisus. Dacă trimit pe Adam la ușă când vine ispita, o dăm bară. Întotdeauna. Dacă trimit pe Iisus, El întotdeauna învinge. Așa că ăștia sunt lucrurile care produc maturizarea în viața noastră. Nu doar spunem, Doamne, iartă-mă și iar, Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, neînțelegând că Dumnezeu spune, vreau nu numai să te iert, dar vreau să te curățesc, vreau să te transform. Transformarea aceasta înseamnă maturizare, înseamnă realitate, că restul este minciună. Este ceva virtual, dacă vreți. Nu există, este amăgire de partea diavolului. Astăzi mergem mai departe și vedem cum beneficiem din Biblie. Pentru că poate vă puneți întrebarea, dar de unde toată înțelepciunea aia? Apropo, spunea Iacov, dacă lipsește cuiva înțelepciune în încercări, în ispite, socială la Dumnezeu. Dar cum o dă Dumnezeu înțelepciunea? Cum a avut Solomon înțelepciune? Spune că a cerut-o la Dumnezeu. Dar rămâne întrebarea, cum o dă? Ei bine, Dumnezeu ne dă înțelepciune prin această carte, acest manual. Aici este toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este tot ceea ce avem nevoie pentru a putea să fim victorioși. Cum să beneficiem de Biblie? Un om care căuta să devină pastorul unei biserici a avut o predică impresionantă în duminica de test, să zicem așa. Toată lumea din biserică a apreciat predica, astfel l-au votat, era una dintre bisericile respective, biserica noastră nu face chestii de ăștia, pentru că la noi Dumnezeu ridică oameni și face evident nu bordul, așa, deși biserica trebuie să recunoască, e adevărat, dar au votat să devină pastorul bisericilor. Au fost extrem, de fapt, la început puțin surprinși când pastorul lor, cel nou, în următoarea duminică a predicat aceeași predică. În tocmai aceeași predică. Și au fost extrem de surprinși când și-a următoarea duminică a predicat aceeași predică. De data asta erau îngrijorați. după biserică, bordul l-a chemat pe păstor și i-a zis, ce se întâmplă? De ce predici aceeași predică? Numai asta e tot ce știi? La care pastorul i-a asigurat că știe foarte bine ce face și le-a zis, când voi veți începe să trăiți predica aceasta, atunci și eu voi trece la următoarea. Vă vine să râdeți, dar e o treabă așa mai cu... pentru că la urma urmei, morala acestei istorii este, oare cum privește Dumnezeu la, modul, la lucrurile pe care ne le tot pune în față? Apropo, cum citiți voi Biblia? Ce faceți cu lucrurile pe care Dumnezeu vi le spune? Fie de aici, din față, fie în timpul vostru devoțional, fie prin timpul de deosebit pe care îl aveți de citit. Sunt unii dintre noi care au citit Biblia deja o dată pe anul ăsta. Și au început să citească a nu știu câte ore în Noul Testament. Este un lucru extraordinar, încurajator chiar, pentru mine personal, dacă nu pentru altcineva. Dar se pune problema, ce facem cu ceea ce citim, studiem, auzim și așa mai departe? Pentru că în materie de maturitate, de realitatea vieții, și ce contează? Contează că atunci când trecem prin lucrurile vieții, suntem maturi sau nu suntem maturi? Avem înțelepciune de a trăi sau nu avem înțelepciune? Credeți-mă, am mai spus lucrul ăsta și poate că repet, nu arăt cu degetul la nimeni, pentru că dacă este să arăt cu degetul pe cineva, trei sunt spre mine, deci mai bine le pun pe toate spre mine și de acord. Este vorba de a sta împreună, în setting-ul ăsta de astăzi, așa, și miercuri stăm în altcumva, așa, dar de a sta împreună și de a uita în cuvântul Lui Dumnezeu, hai să vedem cum suntem. Apropo, cum beneficiem de Biblie? Știți, Biblia este peste tot astăzi. Trăim într-o eră în care Biblia a ajuns în locuri care inimaginabile. O poți găsi în librării, biblioteci, camere de hotel. Gedeonii au lucrat aceasta de mulți ani. O poți procura în diferite mărimi, forme, traduceri, versiuni, din piele, din tablă, nu. Având coperți stari sau moi, în fiecare an, apropo, Biblia rămâne cartea cu cel mai mare tiraj de tipărire. Asta e de multă vreme, din vremea când Voltaire a zis cartea asta o urăsc, cartea asta o să dispară. Ironia sorții, cum zicem noi, casa lui a devenit tipăritură de Biblie. Nu te poți spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru cuvintele lui Iisus, toate lucrurile vor trece, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Într-un context în care Iisus vorbește Matei 24 despre sfârșitul veacurilor și ne apropiem. De fapt, în fiecare secundă ne apropiem de sfârșit. Cât mai e, asta e altă poveste. Dar suntem mai aproape decât când evrei spune, este chiar la uși. Este aproape chiar la uși. Dacă atunci 2000 de ani era la uși, acum vă spun eu cum este. Eu zic că a băgat capul pe ușă, se uită la noi și spune, mai stau mult după voi. Nu. No. Poate. Iacov este un creștin foarte practic. Și Duhul Lui Dumnezeu l-a îndemnat să ne arate practic, apropo de Biblie, sunt patru lucruri care o să le vedem împreună, în puține versete, de la versetul 19 la 27, patru lucruri cu privire la Biblie, dacă le ținem minte, sunt foarte simple, apropo, când ne interesează ceva, toți pașii ăștia, pe toți îi facem. O să vedeți despre ce e vorba. Dar când vrem ceva, știți cum e vorba aia, când vrea omul. Hai să vedem împreună, versetul 19, frații mei prea iubiți. Știți, eu, apropo, poate vi se pare, se fac niște cuvinte așa. Frații mei prea iubiți, Iacov se numea Iacov cel drept, era un om foarte dur al 10 unii, era foarte direct, era așa ca un glaș papir din ăla de, care e cel mai gros? 80-ul e subțire? Deci mai gros, așa, când te dai de el, simțai, ai știut că te-ai întâlnit cu Iacov. De uitați cum se exprime, frații mei prea iubiți, vă spun eu că este Duhul lui Dumnezeu care face un om ca Iacov să spună, frații mei prea iubiți, să știți, iară să știți. Ce să știm? Păi, următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Că el e Dumnezeu cu alte cuvinte. Și de aceea dați la o parte orice murtărie, sau necurăție, spune Cunescu, și orice revărsare de răutate. Și ce să facem? Să primiți cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător doar al cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. Iar după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, care este un alt nume pentru cuvântul lui Dumnezeu, legea libertății, spune și perseverează în ea, stăruiește în ea. Nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit sau binecuvântat în lucrarea lui. Dacă cineva crede că este religios, dar nu își ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare. Religia curată sau religiunea curată este și nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de orfani și de văduve în necazul lor și să te păstrezi neîntinat de lume. Primul lucru, primul pas, apropo, aș vrea să ne uităm la versetul 25, un verset cheie. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită. Într-o altă traducere spune așa: omul care studiază cu atenție legea perfectă a lui Dumnezeu, care aduce libertate, nu se abate de la ea și nu uită ce a auzit, ci pune în practică învățătura lui Dumnezeu și astfel va fi binecuvântat. Primul lucru pe care îl privim în versetul 19, primul pas pe care spuneam este cunoscut nou, când vrem ceva cu adevărat, este că trebuie să primesc cuvântul lui Dumnezeu. E așa ca la grădiniță, o să observați. Dar o să vezi că picăm cu toții într-un fel sau altul, Dumnezeu știe și dorința lui este să recunoaștem unde picăm. Pur și simplu falimentăm, dăm colțul, experimentăm acest eșec de multe ori de a primi cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, cel mai bine se vede nu versetul 19, l-am pus într-o ordine pentru că dacă o să ne uităm, naturalețea vieții vine în modul acesta. Prima dată trebuie să primesc. Nu pot să vorbesc despre să aud, trebuie mai întâi cum e inima. Ea va determina cum aud. Și o să vedeți progresia aceasta la care vă invit. Versetul 21 spune: de aceea dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate, și partea a doua spune: primiți cum? Cu blândețe. V-ați găsit vreodată enervați de Biblie? Mai ales când ești în mijlocul păcatului și simți din plin așa, simți efectele. Când te doare, când te ustură. Atunci simțim și nu știu dacă se poate traduce blândețe modul în care noi primim cuvântul. Dar o să spune cuvântul sădit în noi. Cuvântul primit înseamnă a binevoi. Avea o atitudine de benevolență. Este un cuvânt care deschide ospitalitatea. Și ne întrebăm, cum, apropo, ori de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu, fie că îl auzim, îl citim, îl studiem, suntem noi o gazdă bună. Este asta atitudinea noastră care ne caracterizează. Nu vreau, și provocarea probabilă pentru fiecare dintre noi este să ne uităm în curtea noastră. Și eu vreau să fac lucrul ăsta. De multe ori, pur și simplu, recunosc că sunt enervat la anumite lucruri din Biblie. Mă enervează viața lui Iosif. Extrem de ascultătoare față de Dumnezeu. Deși știm că n-a fost absolut perfect. Dar modul cum el a ales să se maturizeze este aproape enervant, pentru că de multe ori, pur și simplu, văd cât de ușor pic. Și până când? Să primiți cuvântul care este sădit în voi. Dacă vrem să fim necuntați de Biblie, trebuie să primim cu bucurie cuvântul. Dacă suntem o biserică de oameni care ori de câte ori deschidem Biblia, ori de câte ori auzim, atitudinea noastră este bucurie. Ce bucuros sunt pentru că am Biblie. Să știți că avem șanse. Dumnezeu să facă ceva cu noi. Ilustrația folosită aici de Iacov este a seminței și pământului. O sămânță plantată în pământ. Cuvântul sădit în voi. Cuvântul lui Dumnezeu este de multe ori prezentat ca o sămânță. De exemplu, Iisus în Matei 13 vorbește despre sămănătorul care a ieșit să semene. El este sămănătorul. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Dar acolo ne vorbește despre patru feluri de pământ. De fapt, când Iisus explică pilda pe care ucenicii nu au înțeles-o, că le spun: Doamne, explică și nouă, de cine vorbești în pilde la oameni? Și le explică, există patru feluri de inimi. Inima tare, puteți să mergeți acasă și să, că n-aveam așa de mult timp la dispoziție și nu vrem să dobărim recordul de la trecută. Inima tare nu primește cuvântul, nu înțelege nimic, n-aduce roadă. A doua inimă este superficială. Sămânța pică pe un pământ care e așa plin de, e emotiv. S-a prins repede și se duce ca un foc de paie, fără adâncime. Spune că sămânța n-a putut să găsească adâncime. Mai este și inima aglomerată. Cu toate grijile vieții, distracțiile, jucăriile, cum le numim noi, este o inimă care lipsește pocăința adevărată. Să recunoască, să admită păcatul, să-și ceară iertare, să regrete și să facă și ceva. Concret, nu doar Doamne iartă-mă. Este inima aglomerată care permite păcatului din viața ei să năbușe cuvântul lui Dumnezeu. Vă gândiți la voi sau vă gândiți la mine? E bine și așa. Roditoare este ultima inimă, spune Iisus. Este un pământ care cuvântul lui Dumnezeu pică, spune că ce face? Face rădăcini primată, se dezvoltă, apropo, se maturizează și la sfârșit aduce roadă. Este invitația lui Iisus pentru noi. Apropo, cum se face că poți planta în același pământ două feluri de semințe, două semințe de același fel și să ai două rezultate diferite? Același pământ, aceeași sămânță și să ai două rezultate diferite. Ceva se întâmplă cu pământul la un moment dat. Pentru că în viața normală pământul e pregătit. Dar nu toate semințele fac ce trebuie. Și vă spun din experiență. Sunt mulți ani care am predicat la sat și nu înțelegeam. Dar n-am pus noi atâta boabe de porumb în pământ. Nu ieșeau toate. Cum se face? Cum se face că poți să ai doi oameni în aceeași biserică cu același studiu biblic, aceeași Biblie și poți să ai două rezultate diferite? Cum se face? Inima sau pământul este ceea ce face diferența. Trebuie să ne gândim la inima noastră. Trebuie să avem, spuneam noi, o inimă pregătită să primească cuvântul. Spune, primiți cu bunăvoință, cu bucurie, cu mândețe cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau, avem o problemă cu pământul. Știți vorba aia? Pământul e... El e bun, dar pământul e rău. Cum pregătim pământul inimii? Hai să ne uităm. Versetul 19 spune, frații mei preiubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare. Grabnic la ascultare. Adică fii atent. Vrei să, ca pământul inimii tale să fie prielnic pentru cuvântul lui Dumnezeu? Fii atent. Știți, m-am uitat la noi. Avem în secolul 21 mari carențe cu privire la atenție. Suntem așa de distrași, așa de ușor distrași. Nu putem să mai trăim fără anumite lucruri care ne distrag. Fără Facebook, fără e-mail. Nu putem să nu stăm fără obiectul ăsta, fără să aprindem, să-l aprindem, să-l deschidem. Mai mers că e cineva? Nu vă judec pe nimeni, pentru că eu știu cum sunt eu, stați neștiți. Așa. Avem mari probleme la atenție. Nu știm să ne mai ascultăm. Se numește full-time attention. Să oferi persoana din fața ta atenție neîmpărțită. Dar gândiți-vă cum face cu Dumnezeu, la cuvântul Dumnezeu. V-ați uitat ultima vreme cât de mult rezistați să stați doar cu nasul în Biblie, fără să fiți distrași? Să aude ping-ping, sau nu știu cum sună la tine mesajele de pe Facebook, sau... E foarte greu! Și dacă nu e așa, stai așa că mai e minte. Nici mintea e antrenată. Dar fii atent, spune, grabnic la ascultare. Versetul 19 continuă spune, și încet la vorbire. Înseamnă o atenție neîmpărțită față de Dumnezeu. Apropo, ori de câte ori auzi Biblia, într-un fel sau altul, trebuie să ne urmărim. Este atenția mea o atenție care tinde să fie neîmpărțită? Am învățat lucrul ăsta pentru că nu poți să ajung la binecuvântare. În ce la vorbire? Apropo, când vorbești tu, nu poți să asculți. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Când vorbești, nu poți să asculți. Dar nici trebuie să zici nimic. Că de vorbit o vorbești, bombăni. Da, normal, e ușor pentru tine să zici chestia aia, dar tu nu știi prin ce trec eu. Este important că atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu să știm că ăla care ne vorbește știe totul despre noi. Și ce ne spune este soluție pentru noi. Cineva spunea, Dumnezeu ne-a dat două urechi și doar o singură gură. Deci ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Logică, matematică. Două urechi, o singură gură. Dar cred că unii dintre noi vrem să schimbăm creația lui Dumnezeu. Vedeți, avem 15 guri, o singură ureche sau jumate chiar, că câteodată ne deranjează dacă le avem prea mari. Și astfel nu mai suntem atenți. Multe din problemele noastre se datorează faptului că suntem grabnici la vorbire, dar încet la ascultare. Deci contează să fim atenți. Asta pregătește inima, pământul inimii. Nu sunt atent, nu știu să mă disciplinez, știind că Dumnezeu seamănă în mine, de fiecare dată vrea să seamănă în mine, atunci e greu. A doua lucru, spune în versetul 19, partea a treia, încet la mânie. Auci! Voi nu aveți problema asta, eu am sigur. Fii calm, cu alte cuvinte. Știți, e foarte greu să duci o discuție dacă nu ești calm. De fapt, iriți pe persoana respectivă, tu ești iritat, e o atitudine negativă, poți să, da, știi ce, vorbim altă dată. De obicei, ăla care e mânios spune, vorbește în punct că o să te ascult mai târziu. Sunt glume de aia noastră, dar sunt adevărate, să știți. Că nu pot să ascult. Trebuie să fiu calm, încet la mânie. Asta dă posibilitatea, apropo, reținerii cuvântului Dumnezeu. Nu sunt calm, n-am atitudine pozitivă, nu rețin prea mult. Și apropo, afectează comunicarea. Comunicarea este îmbunătățită atunci când sunt calm. Fii atent, fii calm. Versetul 21 citeam, lepădați orice murdărie sau necurăție și răutate. Fii curat. Caută să fii curat. Unde? Aici. Dacă vrei să plantezi o sămânță într-un pământ, primul lucru pe care îl face țăranul, lucrătorul pământului, este că smulge burienile. Noi le-am vrea să decorăm cu burieni. Sunt oameni care încearcă și asta. Nu merge. Burenele nu încălzesc de nimic. De fapt, ele distrug sămânța adevărată. Cuvântul murdărie sau necurăție, știți ce înseamnă original? Interesant, clei de urechi. Poate fi tradus. Când păcatul îl lași în viața ta și te complaci în el, îți blochează urechile. Nu mai auzi. Mi-aduc aminte de David al meu. Nu mai aud, tati. Era... de mult. Nu mai aud. Și parcă mi se plimbă ceva în urechi. Era un dita mai dopu. S-a rezolvat. Când ai păcat în viață, îți blochează auzul pentru cuvântul Dumnezeu. Auzi, dar n-auzi. Ești ușor distras, nu ești calm, ești mânios și astfel n-ajunge la inimă. Studiile, predicile devin o sursă de nervi pentru tine. Dar ce-o avea cu mine? De multe ori mi s-a spus, auzi, dar ce ai avut cu mine? Dar numai mie mi-ai vorbit. Am persoane în trecut care pur și s-au supărat, au dispărut din biserică și nu știam de ce. Normal, te-ai pus tu să predici împotriva mea. Ce ai tu cu mine? Nu știi să-mi spui în față? Eu, săracă, nu știam ce se întâmpla, dar știa Dumnezeu. Cum putem fi curățiți? 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Curăția vine... prin felul când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd cum Dumnezeu spune, ăsta e păcat. Și eu îi spun, da, Doamne, este păcat. Te rog, iartă-mă și curățește-mă. Și poate mă întrebați, și cum? Sunt atent, sunt calm, sunt curat, dar cum ajung să beneficiez de Biblie? Păi fii primitor. Uitați-vă ce spune în 21, în partea a doua. Primiți cu blândețe cuvântul din voi. Ne întoarcem. Dorința de a fi învățat este un lucru rar astăzi. Pentru că mulți dintre noi suntem convinși că știm totul. Se vede în ritmul vorbirii, în felul în care nu știm să ascultăm, în felul în care ne mâniem, ne supărăm și dacă ne uităm bine în viața noastră, suntem departe de a fi curați, pus departe de Dumnezeu. Fii atent, fii calm, fii curat, fii primitor. În felul ăsta ești merit, ești gata să te lucrezi de Dumnezeu. Cum suntem noi? Trebuie să primesc cuvântul Dumnezeu. Este un pas normal. Gândiți-vă la ce spuneam la început. Când vrem ceva, suntem gata să fim și atenți și calm. Gândiți-vă la jucării, spre exemplu. Ești atent, ești calm. Ba chiar îți iei și liber de la servici. Și ești primitor. E de bine, nu? Dar cuvântul Dumnezeu vrea să fim așa. Al doilea lucru, versetul 23. O luăm așa, spuneam, progresiv. Trebuie să privesc. Dacă am o atitudine bună și primesc cuvântul lui Dumnezeu, după aia mă uit în cuvântul lui și spun aici căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, deci în sensul de a auzi cu urechea, dar nu este un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care privește propria față, își privește propria față într-o oglindă. Ideea de a privi cuvântul lui Dumnezeu, dacă cineva este un ascultător, deci dacă asculți, Dumnezeu spune, ești un om care privește în oglindă. Deci cuvântul Dumnezeu este asemenit de Iacov aici cu oglindă. Apropo, este oglindă personală, nu retrovizorie. V-am mai spus asta, nu? Scopul este să ne evaluăm, să vedem cum suntem. Dumnezeu ne invită să privim în oglinda cuvântului Lui, să vedem stricăciuni din viața noastră, să ne vedem așa cum suntem cu adevărat. Să ne spună El ce părea despre noi. Apropo, oglinda asta este magică. Ne arată interiorul, ceea ce nu se vede în exterior. Ne arată cum suntem cu adevărat interior. Pe oameni putem să impresionăm prin exterior, pe Dumnezeu niciodată. De ce? Pentru că pur și simplu El vede totul. Apropo, te-ai privit, te-ai văzut în ultima vreme în Biblie. Mă refer la o experiență recentă, cât se poate de recentă. Care a fost ultimul diagnostic? Ce s-a spus Dumnezeu? Sau nu ne amintim? Vedeți, ăsta e un lucru. Vrem să beneficiem de cuvântul Lui Dumnezeu? Vrem să avem înțelepciune? Vrem să ne maturizăm? Nu merge altcumva decât trebuie să primim cuvântul Lui Dumnezeu cu bucurie și apoi să știm cum privim. Ce spune Dumnezeu mie la ora actuală? Evrei 4:12, deschideți cu mine acolo, ca să ne zborțim un pic așa mâinile. Evrei 4:12, uitați ce spune cuvântul Lui Dumnezeu vis-a-vis de ce face El. Cuvântul Lui Dumnezeu este viu și activ, sau lucrător, spune Cornelescu, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Imaginea este alta, e un bisturiu de operații, străpungând până desparte sufletul și duhul. Adică cuvântul Dumnezeu face diferența între ce este sufletesc omenesc, gândurile, sentimentele, deciziile mele sufletești omenești și Duhul. Duhul acolo unde vine Duhul Dumnezeu în mine. Cum îți dai seama că vine la Dumnezeu sau nu vine la Dumnezeu gândurile care le ai? Vin sau nu? Acțiunile tale sunt de la Dumnezeu sau sunt din tine, din înțelepciunea ta? Iată, cuvântul Dumnezeu are capacitatea să-mi arate, uite ce spune Dumnezeu, adevărul, și să facă diferența asta. Încheieturile și măduva și poate judeca gândurile și intențiile inimii. Vedeți, ăsta e un lucru de bine, apropo, deși nu ne place. Nimănui, rar sunt oamenii, cred că au problemă, dacă nu mă gândesc, care le place. Mă duc să mă fiu operat pe inimă. Nu. Și totuși, asta este invitația lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul Dumnezeu ne face operații pe inimă generată și ne face diferența în noi. Am citit despre regina Elisaveta, că la un moment dat în viața ei a interzis orice oglindă din Palatul Buckingham. Nu-i plăcea să recunoască faptul că îmbătrânește. Mulți oameni nu citesc Biblia pentru că le este teamă. De fapt, nu vor să vadă cum sunt în interiorul lor. Cum sunt cu adevărat. Poate vi se pare ciudat. Dar există oameni, chiar creștini, care nu mai citesc Biblia pentru că s-au strâmbat urechile. S-a întâmplat ceva cu inima. Uitați-vă la Iacov, pur și simplu, în versetul 25, în textul nostru, ne arată, apropo de felul cum privim în cuvântul Lui Dumnezeu, iată trei moduri practice. Primul lucru, citește. Da, e ca la grădință, vă spuneam. Dar hai să vedem despre ce e vorba. Cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății. Ăsta e modul corect. Te oprești ca să citești. Te oprești ca să te apropii de ceea ce este desăvârșit. A privi înseamnă a te apleca, așa. Deci a te apleca, uitați-vă, a te apleca, de fapt eu nu mai pot să mă aplec, că deja nu mai vezi. Ideea este de a te apleca și te uita cu atenție. A privi îndelung, Cornelescu traduce foarte bine. Cel ce își adâncește privirile. Exact așa spune original. Apropo, cum citim noi Bibliile? Dacă citiți așa, trebuie să vă luați ochelari. Dar dacă citim așa, trebuie să ne schimbăm minima. Pentru că Dumnezeu spune, trebuie să ai grijă cum citești, cum te apleci. Două moduri de a privi în oglindă am descoperit. Nu știu cum faceți voi. Poți să privești în oglindă și scurt și să pleci. Pac! Și zrânc! Nici nu mai faci așa. Unii dintre noi nu ne pasă. Dar unii dintre noi, însă, privim îndelung, ba prea mult. Și dacă sunteți ca mine, că eu am tendința asta, nu vorbesc despre alții, nu mai ies din baie. Te oprești, te privești cu atenție și prea cu atenție. Deci, cum privim în Biblie, apropo? Vezi, asta, din cauza asta, trebuie să ne gândim matur. Câtă vreme vreau să stau cu oglinda în față? Asta. Să știți că în metrou, nu știu cum sunteți voi, dar în metrou e foarte greu. Dacă nu pun căști ceva doar pe urechi, e foarte greu să stau în fața oglinzii. Dar e bine așa, zic eu. Eu sunt un optimist incorrigibil. Oricum ar fi, vino și în biserică, poți să și dormi aici, mai bine dormi aici decât acasă, apreciez gestul, dar și metro e bine. Dar apropo, când vrei să te maturizezi, trebuie să-ți dai seama, mă frate, stai puțin așa, cât timp dau eu, cum privesc eu în Biblie. Apropo, știți cum înseamnă privitul serios în Biblie? Mi-am făcut o listă de întrebări personale. Pentru că înseamnă, când privesc în Biblia mea, mă întreb, există vreun păcat de măturisit? Eu, al meu, nu prea la altora. Că ne pricepem, suntem experți în alții. Există vreo promisiune pe care să mi-o revendic? Apropo, sunt vreo 7000 în Biblie. Există vreo atitudine de schimbat la mine când mă uit în Biblie și citesc un text oricare? Există vreo poruncă de ascultat? Știți, de multe ori Dumnezeu pur și simplu poruncește, pentru că El e șeful și întotdeauna ce spune El este poruncă. Există vreun exemplu de urmat sau de un exemplu de neurmat? Cum mai privesc cu atenție? O rugăciune pe care trebuie să o spun. Apropo, în Biblie există rugăciuni sănătoase. Există și la care nu sunt sănătoase, dar în Biblie pot găsi rugăciuni care pot să mă rog și eu. Exemplu, Efeseni capitolul 3. Sunt două rugăciuni. Capitolul 1 și capitolul 3. Pe care și eu le pot face. Există vreun adevăr pe care să-l cred? Există ceva pentru care să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Asta dovedește că privesc cu atenție în Biblie. Lectura, să știți, e bună. Dar nu schimbă pe nimeni. Citirea cu atenție în adâncime, cum spune Cuvântul Dumnezeu. Deci, citește. 25b spune și perseverează în ea. Deci, privește, se apleacă, adică face un efort și spune perseverează în ea. Adică din nou și din nou. Meditația este expresia seriozității mele, notam aici, față de ceea ce spune Dumnezeu. Deci dacă eu sunt serios cu ce spune Dumnezeu, voi medita. Voi persevera, mă voi opri, mă voi gândi, voi repeta. Rick Warren spunea, dacă știi să te îngrijorezi, știi să meditezi. E o chestie interesantă. Dacă știi să te îngrijorezi, înseamnă că știi și să meditezi. Dar e o alegere. Te poți îngrijora ca fraierul sau poți să folosești îngrijorările tale aducându-le lui Dumnezeu și meditând la ce spune El. La promisiunile Lui, la avertizările Lui. Iisus a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Psalmistul, apropo, un exemplu de faze în care sunt nervante, într-un fel la vrei. Psalmul 119, versetul 97 spune, ce mult iubesc legea ta. Și fiți atenți, toată ziua mă gândesc la ea. Mă, ăsta n-are nimic de făcut. Așa mă gândesc. Și totuși, aveau de făcut, dar în toate lucrurile, ce spunea Dumnezeu era lege, era o alegere sănătoasă. Și cu privire la cum dau cu sapa la servici, ce spune Dumnezeu? Păi spune să lucrez ca pentru Domnul, nu ca pentru șefi. Cu privire la ce partener de viață să-mi aleg, Domnul spune, eu îți dau, îți fac cadou. E bonus, cum spun la mai mulți, partenerul de viață. Legea este să fii tu partener de viață sănătos, adică să asculte Dumnezeu. Și restul vine de la El. Noi le inversăm. Se pare că avem problema cu meditarea. Iosua 1:8. Cartea aceasta legii, dacă nu știți versetul, deschideți acolo, Iosua 1:8. Cartea aceasta legii, asta care ținem noi în mâinile noastre și pe genunchii noștri sau pe telefoanele noastre, spune, cartea acestei legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei, spune traducerea nouă. Meditează asupra ei zi și noapte, sau cugeta asupra ei zi și noapte. Sper că nu vă enervați. Astfel spune, veghind, astfel să împliniți tot ce este scris în ea. Și iată și promisiunea. Pe asta o vrem cu toții, apropo. Promisiunea vrem. Spune, atunci vei izbândi oriunde vei merge și vei prospera. Știți ce definiție, ce idee principală am tras de aici? Secretul succesului cu privire la orice în viață, potrivit lui Dumnezeu, este legat de atitudinea mea față de cuvântul lui Dumnezeu. Să mai spunem o dată, secretul succesului în oricare zonă din viața noastră este ce atitudine am față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă meditez, dacă îl strâng, dacă îl consider lege pentru mine, cea mai bună alegere, cea mai bună informație, cea mai bună pilă, cum vreți, dacă Cuvântul lui Dumnezeu este așa, spune, vei fi binecuvântat. Și totuși să știți, meditarea este o artă rară. În secolul 17, Thomas Watson, un predicator puritan, spunea motivul pentru care este așa de multă învățătură, așa de multă predicare, dar prea puțină schimbare, este lipsa de meditație. De meditare asupra Cuvântului Dumnezeu. Aici facem pași de maturi, apropo. Deci, apropo, cum meditați? Așa, în fugă? Probabil că așa vă uitați și în oglindă. Și al treia lucru, în 25, ce spune? Nu ca un ascultător uituc. Știți care e un lucru simplu, dar la școală facem lucrul ăsta și când ne interesează facem de asemenea lucrul ăsta. Aminteșteți. Asta înseamnă că singurul mod în care mi-amintesc este să memorez. Să memorez. Să țin minte, spunem noi. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Psalmul 119. Cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și versetul 11 e răspunsul. Practic. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea. În pipota mea? Da, și în altă parte spune ficatul meu. Depinde unde ai inima. Deci, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ideea care este? Strâng. Este ideea a ceea ce este important pentru mine. Eu mă gândesc, îl memorez, îl fixez puncte de reper. Nu e de joacă. Unii dintre noi lucrăm în locuri în care nu se permite greșeala. Tachem electrician fiind mi-a spus, băiete, cu curentul electric nu te joci. Prima greșeală poate fi și ultima. Și totuși, din punct de vedere spiritual, având în vedere că e vorba despre viața noastră spirituală, eternitatea noastră, viață sau moarte, spune Dumnezeu, ne jucăm adesea. 95% din ceea ce auzim după 72 de ore se pierde. Deci e clar că trebuie să am un plan. Dacă te interesează. Dacă ești șef la servici, ești lider, trebuie să știi ce ai de făcut. Trebuie să înveți lucrurile, să-ți faci repere. Să le memorezi chiar și te ții de ele. Pentru că uităm. Cum uităm? Păi ne amintem. Și cântăm, amintește-ți poporul. Adică ai bine de noi, Doamne, că... Deși Dumnezeu nu uită. Reținem însă 100%, statistic vorbind, din ceea ce memorăm. Câte mare diferență. 3. Trebuie să practic cuvântul Dumnezeu. Deci, cum spuneam, primul lucru luăm așa. Trebuie să primesc atitudine bună, pozitivă, da? Trebuie să știu cum privesc în cuvântul Dumnezeu. Și trebuie să practic cuvântul Dumnezeu. Ajustăm la exact la ce trebuie. Cum practic cuvântul Dumnezeu? Uitați-vă împreună cu mine în versetul 22. Ăsta e un alt verset cheie. Fiți împlinitori al cuvântului și nu doar ascultători. Înșelându-vă singur. Fiți împlinitori al cuvântului. Trebuie să faci ceva cu Biblia. Mea. Nu s-o schimb, că s-a învechit. Apropo, dacă e din piele, spunea cineva, ca să nu se crape, cel mai bun ulei este ăla de mâini. Cu toții mai bine în mână, așa nu se crapă. Uitați-vă cum sună versetul acesta în traducerea The Message. Nu vă limitați doar la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Puneți în practică învățătura lui. Dacă nu faceți altceva decât să ascultați citindu-se și comentându-se din Biblie, vă înșelați pe voi înșivă. Cât de clar spune. Dar ce e bună oglinda, apropo? Dacă doar te privești în ea. La ce e bună oglindă? La ce e bună Biblia mea dacă doar ascult, discut? Asta e provocarea pentru noi. Și credeți-mă, dorința mea nu este să judec pe nimeni. Cred că e datoria noastră să ne judecăm, ca să spune Scriptura să nu ne fim judecați toată cu lumea. La ce folos? Când Dumnezeu ne oferă atât de mult, apropo. Jucăriile cu toții le vrem. Dar cum să ajungem la ele? Cuvântul ascultător înseamnă în original auditor. Și ce este auditorul? N-are nicio responsabilitate. Nu îl așteaptă niciun test. Pur și simplu stă. Poate ascultă, dacă nu cumva e pe Facebook. Dar nici nu obține nicio diplomă, auditorul. Nicio jucărie... E fără de folos. Spune, nu fiți auditori. Și apropo, uitați-vă în Iacov 4:17. Pe măsură ce spune, trebuie să am grijă cum primesc, Da? Să am grijă cum citesc, cum privesc și să am grijă cum practic. Uitați ce spune, apropo de lucrul ăsta, Iacob 4 cu 17. Cine știe să facă ce este bine sau un bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat. Și păcatul nu aduce niciodată binecuvântare. Trebuie să practic cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte simplu dacă să ne gândim. Încurajarea continuă în versetul 25 spune și perseverează în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Toți vrem să fim fericiți. Ideea de fericit binecuvântat, de succes, toți vrem lucrul ăsta. Dar fără Dumnezeu nu ajungem prea departe. Adică să citim în adâncime, să medităm în adâncime, să ne amintim și să ajungem să fim practicanți ai Bibliei, nu doar cunoscători. Și putem spune că testul maturității adevărate nu înseamnă cât cunoști din Biblie, cunoașterea Bibliei tale, ci înseamnă cât practici din ea. Și vreau să vă dau un exemplu, care cu toții cred că răspundem. Acasă, vrem să avem parteneri, nu doar cititori, nu doar ascultători, vrem să avem parteneri noștri împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu. De ce? Că ne e bine, mă. Ne gândim așa, pur și simplu, așa ca la piață. Ce îmi pică mie bine? Și totuși Dumnezeu spune, eu vreau să te maturizez. E o chestie a mea în relația mea cu tine. Maturizarea este experimentarea ta a naturii mele. Pentru că dacă putem spune așa, Dumnezeu e matur. Dar maturitatea este, se spune în Efeseni, maturitatea plinătății lui Hristos. Așa vrea să ne facă Tata. Ca și Hristos. Asemenea lui Hristos mai exact. Și ultimul lucru care spune aici, trebuie să împărtășim. Și un lucru fain, apropo. O să vedeți că poate privim diferit problema asta cu ce scrie aici, cu văduvei orfanii. De obicei ni se lipesc ochii, da, așa este, să avem grijă. Că e la mod, apropo, să faci bine. Dar totuși nu-i văd despre asta. Aici spune în versetul 26-27 din nou, dacă cineva crede că e religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare. Oare de ce spune, de ce folosește Iacov cuvântul religie aici? Religiune. Apropo, cuvântul religie înseamnă practică exterioară sau slujirea exterioară a lui Dumnezeu. Nu înseamnă aparținătorul unei anumite religii. Nu, nici nu exista ideea de lucrul ăsta pe vremea asta. E folosit doar de 5 ori în Noul Testament cuvântul ăsta. Una chiar aici, de 2 ori. Adevărata religie n-are nimic de a face cu temple, cu locații, cu ceremonii sau zile speciale. Religia pură înseamnă aplicarea învățăturii cuvintelor lui Dumnezeu. Și aia înseamnă, în mod concret, împărtășirea la modul practic, viu, adică să fii de folos adevărul lui Dumnezeu cu cei din jurul meu. Cum, apropo, cum împărtășesc cuvântul? Vă în versetul 26 spune așa, dacă cineva crede că e religios și nu-și ține în frâu, ce? Limba. Împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu prin vorbire. Unde credeți că se uită oamenii în primul și în primul rând la noi? În viața noastră să uite la cum vorbim. Să uite și ascultă cum vorbim. Iacov vorbește, are multe referințe la limbă, apropo. Zice că e o chestie foarte interesantă la creștini. Iisus vorbește în Matei 12 și spune așa, că din prisosul inimii vorbește gura. Adică este o legătură între mușchiul inimii și mușchiul limbii. Dacă putem spune așa. Inima determină ceea ce limba spune. Limba, vorbirea noastră, descoperă inima noastră. Așa spune Dumnezeu. Noi putem spune, dar n-am vrut. N-am vrut să spun asta. Până când o să ne înșelăm? Pentru că un copil, da, va spune chestia asta, dar un om matur, nu, niciodată. Prin vorbire. Dacă inima este bună, vorbirea este bună. Dacă inima este prea, nu e corectă, nu este adăpată din Dumnezeu, vorbirea noastră va fi nu tocmai. Versetul 27. Cum împărtășim cuvântul lui Dumnezeu? Îl primesc? Da? îl citesc, privesc în el cu atenție, îl practic, dar vine vorba între, în viața asta de zi cu zi. Viața asta e enervantă uneori. Cum îl împărtășim? Pentru că aici spune să facem lucrul ăsta. Spune, legea curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să ai grijă de orfani și de văduve în necazurile lor. Și mulți nu ajungem la sfârșitul versetului, care e de fapt inima versetului, și anume să te păstrezi neîntinat în lume. Prin slujire. După ce te vezi cu adevărat în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, vei vedea și nevoile oamenilor cum trebuie. De multe ori, știți ce facem noi? Habar n-avem cum suntem și când vedem nevoi, sărim ca un arc. Să facem ceva. De ce? Pentru că de fapt facem din vină, din vinovăție. Eu am și el nu are. Cum să închid geamul când mi se întinde mâna prin el? Nu vorbesc despre lucru în sine, vorbesc despre ce se întâmplă în inima noastră. E ușor la urma urmei, cum am mai spus și cu altă ocazie, să bagi mâna în buzunar. Dar nu asta este schimbarea care Dumnezeu vrea să o facă în noi. Când ne vedem în cuvântul Dumnezeu pe noi, atunci vedem și pe oameni cum trebuie. Și atunci trec dincolo de pur și simplu, de lucruri simple, de fapte care vor să acopere vinovăția. Apropo, în dragoste, faptele sunt ceea ce o demonstrează, nu vorbele. În engleză expresia asta că acțiunile vorbesc mai tare decât vorbele, decât cuvintele. Și Dumnezeu nu vrea să-i plătim pe alții, apropo, să facă slujirea noastră. Poate vi se pare ciudat, dar de multe ori în nevoile slujirii, ca biserică, am vrea să avem angajați. Și merge treaba, apropo. E mai greu, când treci așa vreo câțiva timp, trebuie să aplici boata, că dacă nu... Dar așa e ideea. Păi ce să facă? Dar femeia de serviciu trebuie să facă. Nu vă gândiți la femeie, gândiți-vă la motivație. Dar de ce? Problema este exact ce spune aici. Puritate. Versetul 27 spune, păstrați-vă neîntinați în lume. Ceea ce are nevoie lumea este de sare și lumină. A spune Iisus. Voi sunteți sarea și lumina lumii. Nu are nevoie de fapte goale. Pentru că faptele poate să fie doar o dovadă că mă simt prost și trebuie să-ți dau. Că eu am prea mult și tu n-ai nimic. Aici e provocarea și aici numai Dumnezeu face lumină. Cuvântul lume, apropo, înseamnă societate fără Dumnezeu aici. Nu înseamnă oamenii, nu. Oamenii Dumnezeu iubește, a murit pentru ei. În lumea asta, copiii lui Dumnezeu sunt persecutați. Să ne păstrăm neîntinați în lume. Și ce vrea lumea? V-ați gândit vreodată de ce lumea se de nasol la ce spunem noi? De multe ori este dorința, auzi, dar de ce ne-ai fi tu mai bine ca mine? Dar de ce trebuie să fii tu cu moț așa? Și nu putem să-i judecăm. Dar dorința la urma lumei de bază este fii ca mine ca să nu mă simt eu prost. Ce atâta teorie? Dacă nu suntem atenți, ne conformăm lumii. Roman, capitolul 12, și cu asta vreau să închei. De fapt, am un verset în afară de ăla. Roman 12 spune să nu vă conformați. Cu ce? Nu spune pur și simplu cu lumea. Corinesul spune chipul veacului. Foarte frumos spus. Imaginea. Ideea este de să nu vă conformați cu stilul, cu valorile, cu gândirea, cu sistemul lumii fără Dumnezeu. Nu vă conformați. Împărtășeam ieri un lucru practic cu privire la conformarea asta, la principiul conformării. Am zis că când am venit în București, eu niciodată nu o să conduc ca bucureștenii. Ce râd. Da. E greu. Există sindromul ăsta, deci virusul ăsta. Șofer de București. Cum spuneam și eu, am devenit unul dintre ei. Dar știi ce? Chiar și în lucrul ăsta, de mult Dumnezeu îmi spune, ce ziceai tu? Că nu vrei? Ce? Cum? Și vezi, aici devinem la să ne păstrăm neîntinați în lume. Apropo, v-ați uitat în viața voastră să vedeți lucrurile, zonele în care sunteți întinați de lume, de stilul lumii, de gândirea lumii? Asta este invitația aici. Pentru că cel mai bun mod de a sluji oamenilor, apropo, pentru salvarea lor sufletească, pentru salvarea, nu este să le facem cadouri, deși e bine să facem lucruri. Dar cel mai bun mod, cel mai mare ajutor pentru oameni este să ne păstrăm neîntinați. De ce? Și de ce? Că Dumnezeu este viu atunci. Când omul zice, a, lasă, nu vi s-a spus? Da, că am văzut eu despre ce e vorba. Toate cartea, dacă e vorba de bani. Asta este și nu mai putem să spunem nimic. Noi prin puterea lui Dumnezeu putem să nu ne conformăm lumii, să ne păstrăm neîntinați, că avem un Dumnezeu mare. Cartea asta ne învață ce să fac, cum să fac, cum să privesc, ce atitudine să am. Îmi dă înțelepciune în mod practic. Și știi ce? Mi-arată și cum se sfârșește filmul. Știu că la unii dintre voi nu vă place. Vreți să fiți surprinși. E bine, Dumnezeu nu ne, îi place numai happy ending-uri, apropo, dacă vrei, și spune de la început, uite cum se termină filmul. Și noi zicem, nu, vreau să termin așa. Nu e normal, frații mei. Vrem să, vrem să recunoaștem. Trebuie să ne lepădăm de încăpățările noastre, că nu vrem să vedem sfârșitul. Dumnezeu spune, vreau să-ți arăt sfârșitul cu mine. Să primesc, să privesc, să practic cuvântul Dumnezeu și să-L împărtășesc. Asta are nevoie, apropo, lumea. Lot este exemplu cel mai viu, apropo. S-a mutat lângă Sodoma, după aia s-a mutat în Sodoma și după aia Sodoma s-a mutat ea în el. Și ce s-a întâmplat cu el? A pierdut totul. Apropo, Dumnezeu are obiceiul să-i arăta sfârșitul. Vă spuneam înainte că trebuie să avem grijă să ne judecăm pe noi înșine ca să nu fim judecați o dată cu lumea, spune 1 Corinteni. Și ce înseamnă să fii judecați o dată cu lumea? Nu se referă la faptul că ne pierdem mântuirea. Dar când va fi judecată lumea asta și totul va arde, dacă noi trăim pentru lume, vom rămâne cu mâna goală, ca și Lot, care îl știa pe Dumnezeu. A? Asta a fost un lucru, o revelație pentru mine, să mă gândesc la Lot în modul ăsta. Și totuși avem totul. Aici este. Deci, cum îți tratezi Biblia? Și ultimul verset, vă promiteam. Tit, capitolul 2, versetul 11. Uitați ce vrea Dumnezeu cu noi. Care este produsul final atunci când privesc, când primesc cuvântul Dumnezeu, când practic și când împărtășesc? Versetul 11, Tit 2 cu 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ce ne-a arătat Dumnezeu? Spune, ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie, la poftele lumești. E ceva neclar aici? Și să trăim, o să subliniați, să trăim. Asta e ideea lui Dumnezeu. În veacul de acum, într-un mod cum? Iată ce înseamnă neîntinați. Cumpătat, drept și evlavios, adică dumnezeesc. Cumpătat, adică nu lacom. Drept, după dreptatea lui Dumnezeu, regulile lui și evlavios, asemenea lui Hristos. În timp ce facem, ce? Așteptăm fericirea nădejde și arătarea slavei în mare nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci, apropo, happy ending. Trebuie să privim la el pentru că ne încurajează. Și spune, el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și aici se termină versetul, nu? S-a terminat versetul. Nu, spune, și să-și curățească un popor, adică pe mine și pe tine, biserica lui, să fie doar a lui, numai a lui, pentru ce? Sau cum? Plin de râvnă. Sau de pasiune pentru fapte bune. Și la asta, frații mei, trebuie să spunem, Doamne, ajută-ne. Doamne, dă-ne izbândă, cum spunea Neemia. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău, care înțelegem că fără el suntem chiar pierduți, fără el nu ne putem bucura cu adevărat de viața pe care tu ai plănuit-o pentru noi, fără să privim în inima noastră să recunoaștem că de cele mai multe ori pur și simplu ne enervăm, nu avem răbdare, ne fură peisajul. Dar îți mulțumim că vestea ta este că ți-ai arătat dragoste față de noi prin Fiul tău. Ne-ai dat șansa să ne pătrund cu tine și putem să avem o inimă care să răspundă dragostei tale cu blândețe. Și astfel să putem să privim cuvântul tău și să fim gata să primim. Gata să primim, gata să ascultăm, gata să practicăm. Și nu în ultimul rând, pur și simplu să împărtășim. Doamne, știu că tu pe fiecare dintre noi vrei să ne crești în aceste lucruri. Și să putem să gustăm, să vedem cât de bun ești. Pentru ca să nu ne mulțumim cu alte surugate. Să putem să ne hrănim din cuvântul tău, să ne bucurăm, să fim ascultători și împlinitori ai cuvântului tău. Doamne, îți mulțumim pentru harul care ne dai. Te rugăm să ne ajuți la acestea. Să ne dai tu izbândă. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin.